राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम बहुत ही विलक्षण है। किसी तरह से अगर कोई कन्या कल्याण चाहे तो बड़ी सुगमता से उस होता है। परमात्मा को मानने तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जगत को ठीक तरह से जान ले परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, अपने को ठीक तरह से जान ले तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, राग द्वेष छोड़ दे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, संतान प्राप्त कर ले परमात्मा प्राप्ति हो जाए, भक्ति प्राप्त कर ले परमात्मा प्राप्ति हो जाए, समर्थ होकर करे और सामर्थ्य का सदुपयोग करे प्राप्ति हो जाए, असमर्थ हो कुछ भी न कर सके ऐसे असमर्थ हो तो उसे परमात्मा प्राप्ति हो जाए। मानो किसी ढंग से आप उस तत्व को चाहो तो उसी प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात है, बहुत अलौकिक बात है। केवल ये राग द्वेष है, हर्ष और शोक है, ये बाधक है। कोई ठीक बात से मानेगा तो मिट जाएगा। ये जगत को सत्य मानकर चले तो कल्याण हो जाए, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग ना करे, अपने जो मिला हुआ बल है बुद्धि योग्यता जो मिला है उसे दुरुपयोग ना करे। परमात्मा प्राप्ति स्वतः है, केवल अपना राग द्वेष और शोक ये कर करके उत्पन्न करिए। जितने सुगम इतनी शुरुआत है, अपने बनाए हुए दोषों को आप छोड़ दो सती प्राप्ति जाएगी, और अपने बनाए हुए दोषों को छोड़ लेगी अपने पर ही जिम्मेवारी है। दूसरों बनाए होते तो दूसरों पर जिम्मेवारी होती, ईश्वर के बनाए होते ईश्वर पर जिम्मेवारी होती, हमारे बनाए हुए दोष है उनको हमें छोड़ना है। प्राप्ति तो तीन प्राप्ति स्वतः ही स्वाभाविक। केवल हमारी इच्छा हो जाए परमात्मा प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्ति हो, ऐसी हो जाए, योग की प्राप्ति हो, जो चाहो सही प्राप्ति, अपनी उत्कट अभिलाषा हो जाए। जिस उत्कट अभिलाषा में दूसरी आशाएं आप साफ छूट जाए, क्यों कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सो में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। सत्व रजतम ये गुण है, इनके बीच जो आप शक्ति है प्रियता है ये बाधा है, और उनका संग छोड़ने में हम समर्थ है। क्यों उपनिषद है इसका वर्णन आया, असंगो ही एव अयम पुरुष, इसको असंग बताया, असंग है सत्य, असंग स्वरूप है, स्वरूप है पुरुष का, स्वरूप असंग है, संग करके ही फंस गया है। कारण गुण संगोष्ठी आसक्ति न रखे तो असंग हो जाता है, अब मुक्त हो जाए तो नहीं मुक्त है, आसक्ति से ही संग से ही बंधन है। कारण गुण संगोष्ठी असद असदी हो जाए। गीता की रचना कुछ बहुत ही विचित्र है, क्या बताए उसकी रचना बढ़िया कोई तो असंगता स्वरूप है आपका, संग अपना बनाया हुआ है, आसक्ति अपनी बनाई हुई है, अपने बनाए हुए दोष को अपन छोड़ दो, स्वतः प्राप्त तत्व की स्वाभाविक। मेरे तो कभी कभी ऐसी मन में आई है, कोई मैंने कह भी दिया है कि साधन आप जैसा चाहो वैसा बना बता दूंगा कि इस तरह का साधन चाहिए हमारे, उसी साधन से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। बहुत वर्षों की बात है, कलकत्ता गोविंद भवन में मैंने यही बात करी, आज कर जैसे कह दी, आप जैसी कहो कभी ऐसा साधन बताओ तो उसी से परमात्मा प्राप्ति बता दूंगा, उसी से। दादा जी थे वो बोले कि ऐसी बात बताओ जो हमें कुछ भी करना न पड़े, बोल कुछ भी मत करो परमात्मा प्राप्ति हो ही जाएगी निश्चित ही। करने से ही प्रकृति के साथ संबंध है, कुछ नहीं करोगे तो आप उस रूप में स्थिति हो जाएगी। कुछ नहीं करता है आदमी तो बिना प्रकृति संग नहीं कर सकता, क्यों कार्य कर करते हेतु प्रकृति निश्चित है, और पुरुष सुख दुख आना में हेतु सुख दुख है नहीं, पुरुष प्रकृति से भौंते तो करता है तो प्रकृति के साथ संबंध है, और सुख दुख है तो प्रकृति के साथ संबंध है। कुछ भी नहीं करेगा तो स्वरूप से जो जाएगी, कुछ भी मत करो प्रबंध आती जाएगी तत्व की एकदम। अब ख्याल आया नहीं पता नहीं है, मानो आपका स्वरूप है एक है प्रकृति एक पुरुष है, पुरुष पुरुषम प्रकृति से विधिन आदि हुआ होती, प्रकृति पुरुष दो चीज है, तो पुरुष जो स्वरूप है वो प्रकृति में स्थित होने से करता है भोगता है, जो बनता है प्रकृति के साथ संबंध करने से भोगता है, उसमें खास करने की रुचि है और पाने की रुचि है, यही खास बंधन है। जब कुछ नहीं करेगा तो स्थिति स्वरूप में योगी कहाँ हो गई, सत्य सम दुख सुख स्वस्थ पुरुष सुख दुख नाम भोगते हेतु प्रकृति प्रकृति तो ही भोगते, और सुख दुख में सम हुआ, कुछ नहीं चाहते तो सुख दुख सम हो ही जाएगा, चाहने से तो सुख में असुक्ति होती है और दुख से घृणा होती है अथवा उपरति होती है अथवा बैर होता है, न चाहने से कोई आसक्ति कामना कुछ भी नहीं होगी, कुछ नहीं करे कुछ नहीं चाहे अधूरा जो काम है, कुछ चाहते कुछ नहीं चाहते, किसी से संबंध रहते किसी से संबंध नहीं रहते, किसी में राग करते हैं किसी में द्वेष करते हैं, ये खास मन का हेतु है। अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि अधूरी जानकारी ये बंद करने वाली है, उसमें राग देश शोक ठीक है बेठी अनुकूलता प्रतिकूलता नर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्म चले गेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्म चले बंधा सुखम सुखम यथाचते सुखपूर्व मुक्त हो जाता है निर्बंद होने से द्वंद क्या राग देश शोक अनुकूल प्रतिकूल ठीक भी ठीक ये फंसा हुआ है, कैसे इससे दूर कैसे हो, राग देश मिटता नहीं तो हम कहते हैं राग देश टिकता नहीं, आप इतने बैठे कोई राग देश हर्षम रख सकते हो, हर्ष में राग रख सकते हो द्वेष रख सकते हो हर्ष में किसी में ताकत बोलो, आपको मिटता है हम कहते टिकते ही नहीं है, ये अगर आपका दो आप में है नहीं है, ये पकड़ा हुआ है टिकेगा से टिकेगा नहीं रहेगी नहीं रह सकते ही नहीं, ये आगंतुक दोष है आप में नहीं है दोष, आप अपने मान लेते हो तो पकड़ में आ जाता भी हमारे रह गया वो सही हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर जीव ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल अमल का है राग द्वेष मल है चेतन अमल सहज सुख राशि, इसका स्वरूप सहज सुख राशि है स्वाभाविक, जैसे कालिदास ने कहा साहित्य में यथा प्रकृति जरस शीतलता है प्रकृति की, प्रकृति स्वतः जो की प्रकृति स्वभाव है शीतल, ऐसे असंगता इसका स्वरूप है अमल इसका स्वरूप है, ईश्वराश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी सुत है ये। आप स्वाभाविक स्थित होते हैं अपने जीवन में तो एकदम शांति रहती है स्वाभाविक। राग करते हो, द्वेष करते हो, कुछ इच्छा करते हो, दम करते हो, पा करते कुछ कुछ करते हो तो फंसते हो और नहीं तो कुछ नहीं करते शांति होती है। स्वाभाविक शांति सत्य ही स्वाभाविक ये स्वाभाविकता है। परंतु बात क्या हो गई कि राग द्वेष को तो स्वाभाविक मान लिया और जो परमात्मा की स्थिति है समता है वो अस्वाभाविक मान लिया। स्वाभाविकता में अस्वाभाविकता, अस्वाभाविकता स्वाभाविकता। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाला बीड़ी सिगरेट में आसक्ति स्वाभाविक मानता है, छूटने में कठिनता मानता है, पीने में सुगमता मानता है, परंतु वास्तव में बीड़ी सिगरेट पीने में कठिनता है। किसी को शुरू की जाए तो मेहनत पूर्व स्वीकार होते हैं, जल्दी नहीं पी सकेगा। बुरे देश जितने हैं वो करने पड़ते हैं। देवी संपत्ति स्वतः सिद्ध है, आज संपत्ति बनाई हुई है। संसार का दुख होता है तो दुख बड़े उद्योग से होता है, मुफ्त नहीं होता दुख। 25 वर्ष का जवान मर गया हमारा दुख होता है तो 25 वर्ष लगे उसको पैदा करने में, फिर मरता तो दुख होता है, कैसे दुख हो जाएगा। जितना दुख होता है वो कृत्रिम होता है, कोई कोई सहार ना पकड़ के किसी भी ऐसे खास मूल क्या है कि यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए, बस अब दुखों का अंत आएगा ही नहीं कभी। ये पकड़ लो, दो से पकड़ लो, दोनों पकड़ लो, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और एक देखो मार्मिक बात बता रहे, आप कृपा को ध्यान दे, आप कहते यूं होना चाहिए तो क्या आपके चाहने के अनुसार होता है। तो ये अकल आनी चाहिए स्वतः कि हम चाहे होना चाहिए वैसा नहीं होता है तो हम चाहने क्यों करें, चाहने नहीं करें। आपका सबका अनुभव बताओ, अनुभव बिल्कुल अनुभव। चाहना है, कभी चाहना पूर्ति होती है कभी चाहना पूर्ति नहीं होती, ये मैं तो ये मानता हूँ सबका अनुभव है ये। कोई चाहना तो पूर्ति होती है, हमारे जीवन में कई चाहना पूर्ति हुई है कई चाहना पूर्ति नहीं हुई है, ये सबका अनुभव है, सबका अनुभव है ये। तो चाहना के अधीन चाहना पूर्ति नहीं है, कामना की पूर्ति कामना के अधीन नहीं है। कामना होने पर पूर्ति होती हो तो कामना सब पूरी होनी चाहिए, तो सब पूरी नहीं होती है। तो कामना है जो कहते कामना वास्तव में बाधक है, पर ऐसी बात है वो कामना करने से पूरी होती ही नहीं, ये भी नियम नहीं है। बिना चाहे भी चीज मिलती है, चारों अवस्था हमने देखी आपने देखी, चाहना है चीज मिल गई, चाहना करी नहीं मिली, नहीं चार हो गया, नहीं चार नहीं हुआ, ये चारों बातें अपने अनुभव में आई हुई बात है। क्या किया ना, जो मिलने वाली चीज है उस चाहना करके भी करने से मिल गई और चाहना करने से नहीं मिली, और अचाह रहने पर भी मिल गई अचार है भी नहीं मिली, तो चाहना के अधीन तो मिलना है नहीं ना, नियम नहीं रहा ना। तो चाहना करना बिल्कुल गलती बात है। सुखम इंद्रियकम व्याघ्रम स्वर्गे नरके होगा प्राणिनाम तद्यथा दुखम तस्मान निर्थेत तद्बुध। इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है नरक में भी होता है, 84 लाख जोनी में होता है मनुष्य जोनी में होता है। इंद्रियों से होने वाला सुख दुख वृक्षों को होता है, स्थावर जंगम में स्थावर में भी होता है। इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है नरकों में भी होता है मनुष्य में होता है। किसी में सुख की मात्रा ज्यादा है किसी में दुख की मात्रा ज्यादा है किसी में बरूबर किसी मन सुख और दुख ये सब में होते हैं। इंद्रियों से हमारा सुख नर्क में भी हो जाएगा, कहते कैसे हो जाएगा, कहते जैसे सुख कैसे हो जाएगा, बोलते हो दुख चाहते हो क्या, दुख होता त्राग नाम तद यथा दुखम, जैसे दुख न चाहने में दुख होता है ऐसे न चाहने पर भी सुख होगा, मिलने वाली चीज न चाहने पर भी चाहने पर भी मिलेगी, नहीं मिलने वाली चाहने पर भी मिलेगी। तो जो मिलती है वो वस्तु किसी और विधान से मिलती है, चाहना के साथ संबंध नहीं है, चाहना का संबंध हो तो दस प्रतिशत कमी कौन क्यों रखे, अपनी चाहना से ही होता हो तो निर्धन क्यों रहे, इस बात चाहने के साथ संबंध नहीं है इसका। तो चाहने के समय में फिर चाहना करके दुखी जितना है वो चाहना से ही दुखी होता है, चाहना ना हो दुखी हो ही नहीं सकता। आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम, आशा इच्छा वासना तृष्णा है ये परम दुख है, दुख नहीं परम दुख है, और निराश हो जाए बिल्कुल आशा रहित हो जाए तो परम सुखम। आशया ये कृता दासास्ते दासा सर्वगी नाम, आशया ये कृता दासा जो आशा के दास हो गए हैं ते दासा सर्वगी नाम, शरीर हजों के सबके दास है। आशा दासी कृपा ये न तस्य दासाय ते जगत, किसी भी किसी बात नहीं, आशा को दासी बनाएंगे और आशा के प्रश्न नहीं हुए कभी नहीं आवास, तो से दशा है तेरे जगत सब दास हो जाता सब जगत। तो कामना करने से नुकसान है फायदा नहीं, सब तरह का नुकसान कामना मन में हो गई अब दुखों का अंत ही नहीं आएगा, खूब आएगा तरह तरह का आएगा, इस कामना का त्याग किया दुख आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता। जैसे किसी को बुखार हो गया तो बुखार आ गया, बुखार आ गया दुख नहीं होता है, दुख तो तब होता है बुखार न आवे, ऐसी इच्छा करने से दुख होता है, बुखार आवे तो अच्छी बात जाओ तो अच्छी बात, दुख कैसे हो जाएगा, दुख दुखदायी सामग्री का नाम दुख है, हृदय के जलन का नाम दुख है, असली दुख हृदय में जो जलन होती है दुख हो वो दुख है। तो ये कुछ कुछ आशा रखने से ही होता है, आशा देने दुख है ही नहीं, पूरे मनोवाद हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश बस ठीक है, जो भगवान का विधान है उसे पसंद हो जाए, जो हो जाए उसमें खुशी है। आपको सुनाई थी मैंने ऋषिकेश में स्वर्गासुर सत्संग हो रहा था, तो उस सत्संग में ऐसा प्रसंग करा, प्रसंग में शेठ ऋषि जयदेव जी ने कहा कि हमारे तो सब मन चाहा ही होता है, अजब बात सुनी थी, अरे जो सुनी नहीं ऐसी कर कही, हमारे सब मनसा ही होता है, मनसा आपकी होता है दुनिया के नहीं होता, आप अकेले होता है क्या कर रहे इसमें, क्या विधि है आपकी जो मनसा ही होता है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी चाह को भगवान की विधि भगवान की मर्जी में भगवान की रूप छोड़ दिया, अरे कालाम की नेता है सोई हुई, अरे करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम जी से इच्छा होता है राम जी की इच्छा हमने छोड़ दिया, तो राम जी की इच्छा हमारी इच्छा, तो राम की इच्छा वही होता है, हम चाहते वही होता है। तो पहले बता पहले कैसे बताया राम जी क्या चाहते क्या पता कैसे होगा। एक कहानी होती है, एक बैरागी बाबा थे तो नौका जाते जा रहे थे उस पार, बेसम बड़ी नदी पड़ती थी तो नौका पर चढ़ गए लोग, वो बाबा जी चढ़ गए, अगाड़ी चले तो तेरा बाढ़ आ गया, नौका हाथ में नहीं रही, तो मल्लाह ने कहा भाई अपने अपने इष्ट को याद करो, अब तक मेरे हाथ में नहीं रही है, पानी आ गया जोर से बह रही है, तो वे तो करने लगे, बाबा जी क्या किया कि वो कमल भर भर पानी डाल रहे पानी नौका में, जय सियाराम जय सियाराम, दोनों अरे क्या कर रहे हो, जैसे आराम थोड़ी देर में कहा देखो अब ठीक आ गई, अब डांट मान लिया मालिक पसवार मान लिया है नौका ठीक आ जाएगी, तो भी जैसे आराम थे जैसे आराम क्या करेंगे कि बाबा तुम क्या करते हो, पानी भर जाए डूब जाते हम तो तुम्हें दया नहीं आती। तो बाबा बोले दया तो मैं अलग हूं तारे, मैं भी तो साथ में था, तो एक मूर्ख में क्यों गई पानी भरने लग गए। मूर्खता नहीं, हमारे तो भगवान की इच्छा में इच्छा मिला है। भगवान तो बोला चाहते तुम्हारे हजरत भी डूबी, अच्छी बात है आपकी इच्छा हो जाए पूरी। फिर ये तो कदर लगी नहीं डूबेगी तो हम पानी फेंको बाहर, डूबी नहीं है तो हमारी इच्छा पता नहीं था भगवान की इच्छा क्या है। परंतु तो जब देखते हैं कि ये भगवान की इच्छा है तो हाँ अवश्य अपने को हाँ मैं हाँ मिला दे तो पहले देगा भगवान डूबने की इच्छा है तो भाई अपनी सहायता करो भगवान करे जी करो। तो नहीं डूबेगी तो घर फेंक लगे। तो भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दे मानो अनिच्छ पद प्राप्त हो जाए, कोई अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है। ऐसी भी बात है कामना करना पूरी करना हाथ की बात नहीं, अरे कामना रहित होना हाथ की बात, हाथ की बात है वो तो करते नहीं, अरे करते वो हाथ की बात नहीं, ये आफत है और आफत क्या है। एक बात आई कि तो चाहते है हम चाहते हैं वो होता नहीं है, अरे होता है वो भाता नहीं है, अरे भाता है वो रहता नहीं है। चाहते हैं वो होता नहीं है, अरे होता है वो चाहते नहीं है, और चाहते हैं वो रहता नहीं है। बोले बाबा कि भाई ऐसी बात है तो सहारे छोड़ दो, आप तो सहारे से होती है ना, चाहते हैं वो होता नहीं है, अरे होता है वो भाता नहीं है, अरे भाता वो रहता नहीं है। तो यार छोड़ दो बस सारे सहारे छोड़ दो, सहना किसी की नहीं मिली। शरणानंद ने कहा एक बार, कई बार कहते हो कि सहन आप तो पूरी राम जी के बाप की भी नहीं, तुम्हारी कैसे पूरी हो जाएगी। ना राम जी के बाप की चाह पूरी हुई, ना राम जी के लुगाई की चाह पूरी हुई। वो सोलेगी मेरी सलाह होगी क्या, राम जी बनवास नहीं है तो चाहने किसी पूरी होती नहीं है। चाह नहीं बस करो, कर्तव्य कर वो कर्मण्येवाधिकार उससे माँ फल कथा चंद माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्त कर्मणि। क्या सुंदर बात होता है, कर्तव्य कर्म करो। शास्त्र ने कहा है लोग संग्रह ने जो काम है वो करो, कर्तव्य करो, अकर्म मत करो, मिली हुई परिस्थिति का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, फल के चावल करो। क्यों फल शक्तो भी मत देते, फल की आशुचे बंद पाए मिलता कुछ है नहीं, मिलता तो वैसे जो मिलेगा तो सही मिलेगा। तुम फल इच्छा रखो तो बंद जाओगे, अगर फल इच्छा नहीं रखो तो बंद बंधन नहीं होगा। वो इच्छा पूर्ति होगी तो अपूर्ति बह जाएगी, पूर्ति बह जाएगी, अपूर्ति बह जाएगी, रहेगी नहीं। इस वास्ते कर्तव्य कर्म तत्परता से करते रहो, अकर्म कर त्याग कर दो, फिर देखो मौज ही मौज आन विराम पे अनिष्ठ पद प्राप्त कर लो, मौज हो जाए। राग द्वेष क्या मिटे, राग द्वेष सब में राग द्वेष भाई, इच्छा होने से राग होता है। अयम मिल जाए कोई इनसे नाम राग है, राग ना होगी तो आएगा तो मन पर रंग चढ़ जाए, ये बात होनी चाहिए। जैसे महाराज जी नौकर चाकरा से काम ले और वो नहीं करे तो उसको कहे तो बुरा लगे, तो बुरा भले ही लगो, वो उनको बुरा लगता है तो ऐसा बुरा लग गया तो अच्छा लगता है, जो कहने वाला कहेगा सब बुरा लगे कुछ लगवाए सुन लो, अगर बुरा नहीं सुनना चाहते तो सुन लो, पहले अपनी इच्छा कर दी बुरा लगेगा ही, अच्छा ले लिया नहीं कह रहा बुरा लगेगा, बेईमानी से लग रहा है बुरा, बेईमानी छोड़नी पड़ेगा ना, हरे को बेईमानी छोड़ दो, बेईमानी का ही दुख है, ईमानदारी में दुख है ही नहीं। बंधन नाम बेईमानी, मुक्ति नाम ईमानदारी, बस कहने वाले का तो दोष नहीं है ना, दोष कैसे हुआ, वो पैसा देता काम लेगा, पैसे क्यों नहीं है भाई, काम करना पड़ेगा, काम नहीं हो पैसे क्यों लो, सीधी सीधी बात है। कोई प्रश्न पूछा, नारायण नारायण नारायण नारायण हो गया समय समय की सभी बातें दिल से हो गया। मानो तो कल्याण, आप आत्मा को मानो तो कल्याण, परमात्मा को मानो तो कल्याण, समर्थ तो कल्याण, असमर्थ तो कल्याण, सबके लिए कल्याण।